Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог – це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по твоїй правді. Охоче принесу я тобі жертву, прославлю твоє ім'я, Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх.